Però per Otamendi en el cercle central. Otamendi per pilota una miqueta cap a l'esquerra, l'envia per a José Luis Gallà. José Luis Gallà controla la pilota. A veure què fa Gallà, Gallà que la pot centrar per a Paco Alcácer. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. Quines ironies té la vida! Pilota a l'esquerra! Per aquí! Per a l'express de Pedreguer! Per a José Luis Gallà! Per al valencianista fins al 2020! Que penja la pilota! Al primer pal! A la sorpresa! A l'aparició! A la irrupció de Paco Alcácer! Que fica el peu! I envia la pilota lluny de la barra d'Iker Casillas! Per a posar en el DNU de la primera, el primer gol en l'oval del marcador! S'avança el València! Amb gol de Paquito! Van Basten! Alcácer! Però amb la centrada de José Luis Gallà! Real Madrid 0! València! Alcácer 1!